vestul țării doar ploi izolate, iar la munte precipitații mixte și polei. Zi mai caldă astăzi în capitală, se anunță cer variabil și o maximă de 12-13 grade. Încep știrile Europa FM. După revoluția fiscală, guvernul pregătește revoluția asigurărilor medicale. Vrea ca toată lumea să aibă acces la servicii medicale, dar diferențiat. Un subiect care trebuie tratat cât mai repede și cu o abordare fermă. Știți cât plătitori CSS în România sunt astăzi? Undeva la 5 milioane. Între timp, criza de imunoglobulină continuă, iar autoritățile caută soluții. Astăzi, reprezentanții Ministerului Sănătății se întâlnesc cu producătorii de medicamente. Producătorii urmează să se întâlnească reprezentanții Ministerului Sănătății, să vedem ce discuții vom avea. Președintele Klaus Iohannis va fi prezentat la bilanțul Ministerului Public după ce săptămâna trecută a participat la bilanțul DNA. Atunci, șeful statului a avut un mesaj dur și direct împotriva privind independența justiției. Și Curtea Constituțională a decis, parlamentarii, aleși locali, miniștrii și prefecții nu au voie să facă afaceri pe persoană fizică. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! După revoluția fiscală, guvernul pregătește o revoluție a asigurărilor medicale. Toată lumea va avea acces la urgență și la medicul de familie pentru serviciile din spitale. Însă, Ministerul Finanțelor și cel al Sănătății lucrează la variante de tratament diferențiat în funcție de tipul de asigurare. Așadar, cine dorește investigații scumpe va plăti mai mult. Care sunt scenariile discutate în guvern și de ce s-a ajuns aici, ne spune Anca Simina. Serviciile mai scumpe din spitale ar urma să fie gratuite doar pentru cei cu asigurare complementară pe lângă cea de bază. Este principiul de la care a pornit recent la guvern regândirea sistemului de asigurări medicale. Pachetul de bază, plătit la nivelul salariului minim, ar urma să acopere doar serviciile curente. Cine dorește să fie sigur că se poate interna gratuit la stat, de exemplu, sau că își poate face investigații amănunțite, va plăti din timp mai mult. Discuțiile sunt încă în fază incipientă. Un semnal important că legea ar urma să fie schimbată chiar anul acesta dă însă ministrul Sănătății Sorina Pinta la interviurile Europa FM. Pachetul minim în acest moment la noi este foarte extins, adică urgențele medico-chirurgicale, bolile cu potențial endemic, sarcina și lăuzia, dar va trebui să discutăm un pic de completare, de asigurări complementare, dacă vrei să faci, de exemplu, 2 RMN-uri într-o lună sau 3. Confirmarea vine după ce recent ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a atras atenția într-un interviu la Antena 3 că actualul mecanism de finanțare a Fondului Unic de Sănătate nu mai este sustenabil. Problemele invocate sunt numărul mic de contribuabili, dar și diferențele mari între valoarea contribuției percepute de stat. Dacă pentru salarii CSS e de 10%, avocații, notarii și cei care câștigă bani din activități independente pot plăti asigurarea doar la nivelul salariului minim, indiferent de venit, a exemplificat ministrul. Un subiect care trebuie tratat cât mai repede și cu o abordare fermă, pentru că știți cât plătitori de aproximativ de CSS în România sunt astăzi? Undeva la 5 milioane, pentru 17 milioane. Dacă avem un angajat, el plătește CSS la cât câștigă. Și pe alte zone se duc la 1.900, de exemplu, chiar dacă sunt mai mari, poate, veniturile. Până anul trecut, numărul plătitorilor de asigurări depășea 7 milioane. Guvernul Grindeanu a exceptat însă pensionarii cu venituri mari de la plata CSS, așa că banii strânși la buget sunt acum mai puțini. Cei 6 milioane de plătitori rămași susțin asigurările a peste 17 milioane de potențiali pacienți, din care doar 3 milioane și jumătate sunt copii. Banii pentru sănătate nu sunt însă puțini. Anul acesta e vorba de peste 30 de miliarde de lei. Cea mai mare sumă merge spre internări și investigații în spitale. Anchetele din ultimii ani ajunse în instanță au arătat că serviciile medicale sunt încă precare nu atât din cauza subfinanțării, cât a corupției din achizițiile publice. Criza de imunoglobulină, reprezentanții Ministerului Sănătății se întâlnesc astăzi cu producătorii de medicamente. Ieri ministrul spunea că distribuitorii sunt de vină în actuala criză, aceștia nu au respectat contractul, drept urmare cantitatea necesară de doze nu a fost livrată la timp. Invitată la interviurile Europa FM, Sorina Pinte a declarat că în acest moment așteaptă răspunsuri de la țările din Uniunea Europeană, cărora le-a cerut să livreze de urgență acest medicament în România. Bineînțeles că ne vom uita și peste cauzele contractuale. Întrebarea mea următoare ar fi dacă, nefiind respectat un contract, veți merge la judecător, la instanță pentru încălcarea acestui contract. Pot să vă asigur că voi respecta legea. Producătorii? Cu producătorii urmează să se întâlnească reprezentanții Ministerului Sănătății, să vedem ce discuții vom avea. Pentru că... E un război aici. Nu cred că e un război, sau poate... Nu e prima oară când ajungem în situația în care nu avem medicamente vitale, oamenii mor și una dintre explicațiile oferite public a fost aceea că prețul în România este atât de mic încât nu mai există niciun profit și atunci medicamentul nu mai este adus în România. Sunt de acord. Prețurile, într-adevăr, sunt mici, dar dacă mă uit pe rezultatele financiare ale acestor firme, văd din că România? Există. Din România, văd că există profit în bilanțul contabil. Eu sunt economist și știu să citesc un bilanț. În acest context, Ministrul Sănătății a anunțat că prețurile pentru 5.000 de medicamente vor fi modificate nu de la 1 aprilie, așa cum era anunțat, ci de la 1 septembrie. Unele medicamente vor fi mai scumpe, altele mai ieftine, a explicat Ministrul Sănătății la interviurile Europa FM. Ascultați știrile Europa FM! Curtea Constituțională menține interdicția ca parlamentarii, aleși locali, miniștri și prefecții să aibă afaceri pe persoană fizică. Judecătorii CCR au admis sesizarea formulată de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului reclama un proiect de lege ce urma să le aducă avantaje directe parlamentarilor. Despre ce este vorba ne spune Adriana Sârbu. Proiectul de lege reclamat de șeful statului la Curtea Constituțională este unul dintre cele trecute în mare viteză prin Parlament la finalul anului trecut. Când atenția publică era acaparată de discuțiile despre legile justiției, parlamentarii au eliminat textul de lege care le interzicea atât lor cât și aleșilor locali, miniștrilor și prefecților să aibă afaceri pe persoană fizică. Președintele Klaus Iohannis a reclamat că noua lege ar încălca mai multe decizii ale Curții Constituționale, prin care atât aleșilor locali cât și parlamentarilor li s-a explicat de-a lungul timpului de ce nu pot fi comercianți. Incompatibilitatea care există în prezent ar garanta neutralitatea lor față de mediul de afaceri și ar preveni actele de corupție. Judecătorii Curții Constituționale i-au acceptat argumentele. Odată cu eliminarea acestei interdicții, ar fi dispărut și sancțiunea ca aleșii prinși cu astfel de afaceri să nu mai poată ocupa o altă funcție publică timp de 3 ani. Klaus Iohannis va fi prezent astăzi la bilanțul Ministerului Public. Săptămâna aceasta la Europa FM, procurorul general Augustin Lazăr atrage atenția că noile condiții de pensionare pentru magistrați, incluse în pachetul privind legile justiției, vor crea un mare deficit de personal în procuratură, un anchetator din 3 urmând să iasă din sistem. Șefa Direcției Naționale Anticorupție susținea ieri în cadrul unei dezbatere publice că inculpații preferă să facă închisoare decât să le fie confiscate averile. Laura Codruța-Chioveși susține că statul are de recuperat 1 miliard de euro de la persoanele condamnate pentru corupție. În ultimii 5 ani, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au indisponibilizat bunuri și valori de peste 2 miliarde de euro. Au rămas definitive 992 hotărâri judecătorești, prin care instanțele s-au pronunțat cu privire la confiscarea și recuperarea de produse infracționale de peste 1 miliard de euro. Dar trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă cu aceste hotărâri, dacă ele sunt executate sau nu sunt executate, în ce proporție sunt executate și dacă nu sunt executate, care sunt impedimentele. Dar haideți să ne imaginăm ce s-ar putea face în România cu 1 miliard de euro, dacă banii aceștia ar fi efectiv confiscați. Instituțiile fiscale nu reușesc decât într-o mică măsură să recupereze bunurile confiscate de la persoanele condamnate pentru corupție, spune șefa DNA. Fiscul, pe de altă parte, susține în apărarea sa că procedura presupune activități suplimentare, mai mult timp și resurse. Compania OMV Petrom va trebui să plătească daune morale părinților unui copil omorât de gazele de sondă. Societatea a fost găsită vinovată pentru ucidere din culpă și a fost condamnată să plătească o amendă penală în valoare de 380.000 de lei, relatează Diana Frâncu. 135.000 de euro este valoarea totală a daunelor morale pe care societatea OMV Petrom va trebui să le plătească familiei unui copil din comuna prahoveană Ariceștii-Rahtivani, ucis în urmă cu 4 ani de gazele de la o sondă. Familia victimei a solicitat inițial 1 miliard de euro daune morale pentru ca ulterior să revină asupra sumei și să ceară doar 9 milioane de euro, câte 2 milioane pentru părinți și câte 1 milion de euro pentru fiecare dintre cei 5 frați ai băiețelului ucis. Marian Furcelea a murit exact în urmă cu 4 ani. În data de 28 februarie 2014, copilul se întorsese de la școală și era bucuros că primise în dar de la o familie înstărită din sat o pereche de ghete noi. În drumul spre casă s-a oprit să probeze ghetele chiar lângă o sondă care nu era protejată cu gard. Copilul a fost găsit mort câteva ore mai târziu. Medicii legiști au stabilit în urma necropsiei că moartea băiatului a fost violentă și s-a datorat unei intoxicații acute accidentale cu gaze de sondă. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Aproximativ 130 de hectare de teren din unitatea militară seară, capul Midia au intrat în proprietatea unui grup de afaceriști sirieni care sprijină financiar regimul dictatorului de la Damasc, Bashar al-Assad. Este descoperirea făcută de jurnaliștii de la RISE și Info Sud-Est. Vara trecută acolo a avut loc un exercițiu militar la care au participat soldații români și partenerii din NATO. Ministerul Apărării Naționale a aflat că a fost deposedat de terenuri abia în octombrie 2009, când a fost chemat în instanță de primăria Corbu pentru revendicare imobiliară. MAPN, la rândul său, a început să deschidă dosare și să ceară anularea titlurilor de proprietate și a contractelor de vânzare-cumpărare. Anul trecut, în octombrie, Curtea Supremă a decis că armata are dreptate și că primăria a intrat cu forța în baza militară. Procesul continuă și are termen la sfârșitul acestei luni. A citit investigația Filip Stan David. Jurnaliștii de investigație au aflat etapele prin care terenurile din baza militară au ajuns în posesia sirienilor începând din 2004. Mai întâi, terenul armatei a fost fragmentat pe hârtie, apoi a fost retrocedat bucată cu bucată. Câțiva afaceriști locale au cumpărat la prețuri foarte reduse loturile de pământ de la proaspeții împroprietăriți, iar fragmentele au fost din nou reunite și vândute în tranzacții de milioane de euro către același cumpărător. Pe lângă primarul din Corbu, Marian Gălbinașu, în poveste au fost implicați afaceriștii Liviu Dorin Bamburic și Dragoș Boștină. Ei au vândut sirienilor peste 80 de hectare de pământ. Toate au ajuns la Horizon SRL, în care asociați majoritari au fost fiul și soția ambasadorului Siriei în România. În 2014, soția diplomatului a predat majoritatea părților sociale unei companii înregistrate în Beirut, conectată prin mai mulți asociați cu Rami Maluf, vărul președintelui Siriei Bashar al-Assad. Maluf e totodată ginerele ambasadorului Siriei în România și asociat într-o altă firmă de imobiliare reprezentată de fiul ambasadorului. Urmând aceeași schemă descoperită de RISE Project și de Info Sud-Est, sirienii și-au rotunjit terenurile cu încă 49 de hectare, cumpărate cu aproape 1 milion de euro de la socrul procurorului Gigi Valentin Ștefan, cel care a închis ancheta în cazul tentativei de omor care l-a vizat pe Liviu Bamburic și în care principal suspect era Dragoș Boștină. Gigi Valentin Ștefan conduce azi parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. 30 de hectare de pe teritoriul obiectivului militar a cumpărat și firma Your Hotels SRL, al cărei proprietar este Hassan Audi, un afacerist libanez care a fugit din România. El fusese condamnat la închisoare în 2014 pentru devalizarea CFR Mesagerie. Ascultați știrile Europa FM. Continuăm campania despre victimele violenței domestice, de rușinea rudelor și a cunoștințelor. Femeile tac, așa se face că multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Astăzi ne întrebăm cum putem ajuta o persoană agresată. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Un studiu, numai departe de anul trecut, arată că 4 din 10 români spun că au întâlnit printre cunoștințe cazuri de violență în familie, în majoritatea cazurilor persoana agresată fiind soția. Puteți totuși ajuta în astfel de cazuri chiar și cu un telefon la numărul de urgență 0800 500 333, o linie telefonică gratuită la care operatorii răspund non-stop. În țară au fost înființate mai multe astfel de linii și locale, însă nu toate victimele abuzate care caută sprijinul pot primi la orice oră. În Brașov, de exemplu, dacă ai o astfel de urgență, nu o poți semnala la numărul de la Direcția de Asistență Socială dacă este vineri după ora 16. Ați sunat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Programul nostru de lucru este de luni până vineri, între orele 8-16. Telefonul de urgență pentru copil și familie este 0268983. Am sunat imediat și la acest număr. Am o prietenă care este abuzată în familie și aș dori să știu cum aș putea să o ajut. Păi da, dar aici este centru de plasament CS Măgura Codlea. Nu știu cum să vă ajut. Cu mama și copilul nu este aici pe Codleacă, să știți. Nu știu să vă spun exact. Și la dumneavoastră sunt doar copii din centru? Da. Deci da. Nu pot veni mame abuzate? Nu. Sau soții? Nu. Am întrebat apoi Direcția de Asistență Socială Brașov despre această situație și ni s-a confirmat în scris programul liniei telefonice de ajutor, dar citez, cei de la Centrul de Urgență Codlea, unde am fost redirecționați, au personal specializat în acordarea de sprijin în cazul copiilor aflați în situații de risc. Am sunat din nou luni la prima oră și, de data aceasta, un asistent social mi-a explicat care sunt pașii care trebuie urmați dacă vrem să ajutăm o femeie abuzată acasă. Primul pas este să meargă la IMEI pentru un certificat medico-legal care să ateste că a fost agresată. Dacă nu există urme vizibile, se poate obține totuși o adeverință chiar de la medicul de familie sau de la orice medic psihiatru după o scurtă evaluare a victimei. Știrile Europa FM la final. Ceață acum dimineață în mai multe zone din țară și vizibilitate scăzută. Este cod galben până la 8 în județul Harghita și până la 9 în județele Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Călăraș, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vrancea și Galați. Astăzi vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în jumătatea sudică a țării. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Zi mai caldă azi și în capitală, se anunță cer variabil și o maximă de 12-13 grade. Iana, mulțumim! Au fost și vești bune, mulțumim pentru ele. Urmează sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid a câștigat și returul cu Paris Saint-Germain 2-1 și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului s-a impus mai clar decât în prima manșă, când a învins cu 3-1 cu două goluri marcate spre final. Aseară Cristiano Ronaldo a deschis scorul în debutul reprizei secunde și a egalat recordul lui Ruud van Nistelrooy de a marca în 9 meciuri consecutive în Champions League. Din minutul 66, gazdele au rămas în 10, Verratti fiind eliminat pentru al doilea galben. Cavani a egalat norocos după un carambol în careul advers, dar Casemiro a marcat golul victoriei Realului în minutul 80, scor general 5-2. Amintim lui Paris Saint-Germain, i-a lipsit Neymar, dar nici Zinedine Zidane nu a putut conta pe Modric, iar Kroos a jucat doar ultimele 20 de minute. În celălalt meci, Liverpool și FC Porto au remizat 0-0 după ce în tur englezii au câștigat cu 5-0 în deplasare. Diseară avem Tottenham-Juventus în tur 2-2 și Manchester City-FC Basel, care pornește de la 4-0 pentru liderul din Premier League. CS Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Dinamo și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Golul a fost marcat de Bancu în minutul 56. Oltenii au mai avut ocazii importante, printre care și două bare ale lui Mitriță, dar după ce au înscris, au cedat inițiativa. La debutul noului antrenor, Florin Bratu, Dinamo nu a reușit să egaleze și a ratat și ultima șansă de a juca în viitorul sezon al Europa League, după ce nu a prins play-off-ul Ligii I. Amintim, alături de Craiova s-au mai calificat AFC Hermannstadt și Gazmetan Mediaș, iar ultima semifinalistă a Cupei României la fotbal se va stabili săptămâna viitoare, la 14 martie, dintre FC Botoșani și CSM Poliaș. Monica Niculescu a ajuns pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells. În ultimul tur al calificărilor, ea a trecut de italianca de 35 de ani Roberta Vinci, scor 6-0-6-4. Monica Niculescu o va întâlni în runda inaugurală pe Sorana Cârstea, iar câștigătoarea o va înfrunta apoi pe Venus Williams, care intră direct în turul al doilea. Nasoală perspectivă pentru Monica Niculescu și Sorana Cârstea, măcar una din ele va fi în turul 2. Vreți, da, să facem pronosticuri vis-a-vis de asta? Că am văzut că vă pricepeți. Ieri am observat chestia asta. Bine, Luca s-a abținut, iar Vlad a ținut-o pe-a lui, apropo de meciul Paris Saint-Germain Real Madrid. Uite, momentul de ieri, cam pe la aceeași ora. Dar hai să încheiem cu un pronostic pentru diseară. Aici vă pricepeți, adică chiar și pe la Real Madrid Paris Saint-Germain. Zic că la Paris se meciu, a fost câștigat în tur Real Madrid. Bate Parisul cu 2-3 goluri diferență. Deci se califică Paris Saint-Germain. Eu zic că bate Parisul meciul de diseară cu 2-3 goluri diferență. Da, na. Eu zic că merge Realul mai departe. Domne bun. Asta. Bine, George e bun. Matale, da, ce ziceți? Sau, altfel spus, Liverpool o să se califice. Deci am dat două pronosticuri. Da, da? Că merge Liverpool. Realul mai departe și se califică și Liverpool. Da. Și pentru diseară? Norocul începătorului la stațiune. Nicio treabă. Eu am fost foarte aproape. Au fost 3 goluri, dar nu diferența. Dar nu diferența asta. Dar am nimerit, adică 2-3 goluri și am fost foarte aproape. Eu mai am probleme cu împărțirea. Da, să ne jucăm atunci. Păi, diseară avem Tottenham Juventus. Tottenham. Rupe. Tottenham. Hai, eu zic că Juventus se califică. Juventus. E bine măcar că aveți opinii diferite în fiecare dimineață. Și dintre Sorana Cârstea și Monica Niculescu? Manchester City. Tu pune X, Luca. Tu pune clar. Păi nu, că George a zis doar că se califică Juventus. Da, și eu am zis că bate Tottenham. Da. Da, păi dacă bate, se și califică. Da. A fost 2-2 în tur. Deci ori unii, ori alții. Și atunci eu zic că nu se califică nimeni. Ca să fim mai siguri. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. because I love you.